پیغمبر دے او چرته هم دا الله د پیغمبر سره مقابله کې دی نشي نه خبردای چې موږ اوس په خپل لار شو دا په خپل را رواني کې ځان سره ویلې آیان مندکر دول زره کسان راخلي دا لوی جرنیلان دی چې یو یو جرنیل دلان دی یو یو لاک فوج دی هغه غټ غټ جرنیلان ځان سره یې کړ او حضرت سلیمان علیہ السلام څخه دا مخلوق را روان چې کله دوی خران نږدې شول بازو روایات کې راځي چې د درې میلو په مسافت باندې گرد غبار داسې ولیدل شو او سلیمان علیہ السلام ته پته لګیدا چې بلقیس سره دا غفلو نجرانو او دا کمانډرانو د دې بلاګانو سره راځي نہ د دې شان شوکت د بادشاہ نه علاوه یو عظیم شان معجزې ښکار کول اراده وکړه او اصل مقصد داو چې دا د الله تبارک وتعالى په توحید باندې دی او عظیم قدرت خداوندی ظاهر شي شان شوکت په هغه وخت دغې ته ویلو چې داسې بادشاہی دا او داسې سرزر دی او داسې سیزونه دي د دین علاوه چې بل معجزه ښکار شي چ یقین د دې خه محکم وګرځي او د الله تبارک وتعالى د عظیم قدرت مظاهره دا په خپل کې چې الله څومره لوی ذات ته څومره لوی طاقت ور ذات ته په دې موقع باندې دا څومره چې مشورې والا کسان دي لکه پرونتا صدا مسله بیان شوه چې امور مملکت د فار مجلس کوراو دا سيزونه الته هم دي عام مقامات کې چې چرته د امیر او د حاکم مسله وي یا چرته د مهتمم مسئله نه غیر پر خام خفه جسی شوراوی مشورې واره کسان را غواړي پاغي کې دغه دیوانون دي پیریان او انسانانون دي چرین پر نرس دي ما خدای را د کړی دا چې د دې بلقیس دا تخت د دوه میاشت مزل نه مسکه دی یمنو د دې ځای دغه تخت دل تراولې شي اور دا معجزه دي تکاره شي دي د پار چې د دې نورم یقین مضبوط وګرځي او ساغه تک پرم تاسو داغه بیان کړو چې دل کا زدنګ دی سلوی کا زپلن دی اتیا کا زوکر دی باقی کی جواهر دی او فلان دی پرم تفصیل دی مقفل دی هغه په ستاره لګی دی دی په کمرو کې بند دی د عام انسان د خاص انسان رسائی هغه ته نه کیږي نو عام سړی به ته څنګه ورسی په دې وخت کې یو دیو رو چت شو خطا خطر دیو دی دا خدمت کوئی زور کم مانا اللہ دیر دوی طاقت را کرے دی دا پہ یو تختی چی دودر لگا سے راو او ٹیم با دمر را کئی چی کم از کم پاغی کی نیمی رزمت دار دمر ٹیم با مانا را کئی حضرت سلیمان علیہ السلام با چی کلا دا فیصلو دا پارکین آس کلو سہر ناو کم ٹیم دا پاسی دو دا دیو چا گا ٹیم با اگا فیصلی بس پہ پاسی دو با وی دمرا موقع پا مال راکیو دا با دوزا درالم یو بی طاقتو مشتا بلا مانت دارم تاسو پایی کی دی جواهی رو خبر اکڑی دا دی ملغلو رو خبر اکڑی دا نزو بحث شید آگی نزو ای کون دا دی او شیف پکاری چی پا آگی کی طاقتو می اگر کی امانتو می دا دو سیزون ضروری دی دوارا ما کشتا حضرت سلیمان علیہ السلام ورطو بی چی دا ٹیم دیر زیاد تی اگی نز زما خدای اراده دا چې د دین په لږ وخت کې تا تقدم ترش په دې موقع باندې آصف بن برخیا چې دا د حضرت سلیمان علیه السلام د ماسیز زوی هم دی د سره وزیر هم دی او اسم اعظم هغه ته حاصل و هغه اسم اعظم چې به ولستو دا غي نو سو به کوم دعا غوښتله الله تبارک وتعالى به دعا قبول کړه ورته دا خبر وکړه چرا بندہ حاضر دے او دا تک زد دمر زر رسول شم چی دس پر کو دا رب مقدار کی یعنی دمر کم زمانہ کی بدا اللہ تبارک و تعالی دل تر اور سی او دا کار بوشی مالا موخرا کی آسف بن برخی آدے اور بعض کسانوی مرافن جبریل لے او چی دا مخی کم خبر را دی اللذی عندہو علم من الکتاب دینا مراد وحید کدا غواه پانی جبریل مقرر دی امور تکوینی او کتاب سره تشریح کې تاسو تمام قسمه مسائل بیان کړی دي بعضوی د دې مراد خود حضرت سلیمان علیه السلام دی زکه دا غنه زیات عالم دغه موقع باندې فتورات ظهور باندې بل څوک نه ولیکن تاسو ته اتفاق د علماء په دې چې مراد تینا آصف دي اتفاق مسله دا ګوجه دا نور روایتونه دي چې دلایل هم داغي موجود دي خو زیات تر امت اتفاق په دې خبره باندې دي چې مراد تینا د دې د ماسیا غزه او غته الله تعالی اسمه اعظم ورکړو پای به دعا وکړل او دا راځي په دې بنیاد هم دا چ حضرت سليمان عليه السلام دوی ته دا او خي چې زما په امت کې دا سه حسته الله تعالی پیدا کړی دي چې دومره لوی لوی کارونه دا غي په لاس باندې کوي لکه تاسو تاسو آسان مثال وان دا آسان د مشروعیت دا مسله به تاسو ته معلومه وي دا د عبد الله بن زید بن عبد ربه په واسطه باندې د دې دا اظهار بیا شوی دی او دوی ته دا سه حل ته بیا علماء لیکي چې دا امت د لوی فضیلت ته چې الله تبارک وتعالى باز احکام شرعي په واسطه دي دا څه دلته هم دا مسله ده خیدا چې ګورځه پیغمبري ما دا امت ته دی امت ته الله تعالی دومره لوی کمال فضیلت ورکړې دی چې ستا غ تخت او دا واضحه خبره ده چې رعیت کله کله سړی د رعیت نه خدمت دي کنا دي رعیت هم خدمت خو بکې کنه سبق دی په دې بنیاد باندې حضرت آصف رمزت آصف بن برد او دعای گفتل آقا اسم اعظم اوی صورتنا مختلف دی دن نصرن گوش و سرن زمکا که اللہ تعالی پا عرصا قادر دے ملائکو اگر تخرا ہو سن تا گفتلو ملائکو را دا حضرت سلیمان علیہ السلام مخیطا فاندہ گر دید ہے مطوچر تو روچر التن احکت احکت را بارا نرا گئی عرصا خود احکت والا روایت چیز مطا پکین اوش دید سرن شد تخرا بدا سے موقع بانے حضرت آصف سلیمان اسلام تیتی یمن طرف دا سے اوکا دا سے اوکا تلی اوز دیو خواب ورطا خواب حضرت سلیمان علیہ السلام در رب شکریہ دا گئے او بیوی آلہ دی کے لغن تا ست دیلی مبدیلی راولے اندازہ لگئی دی دی خزی چی دا سمر خوئی گی اور سمر دی کی کوئی نشدہ پرون تاسو تمویلو چې دا عقل مند او لوی سیاستدان او کتاسته یا دا لوی سیاستدان او وړه خزانه چې کله دوی حاضر شول دا دربار رونق ولیدل او شان شوکت ولیدل لکه څنګه هغه وفد ورته ویل بیا ورته حضرت سلیمان علیه السلام د تخت په حواله باندې خبره کړي چې هغه ساقون تخت هغه تخت داسې عجیب انداز سره ته متپوس دې چورته دا چې قتل چې تخ خو هغه دی او دومره دا چې پدې کې تغییر او تبديل د دې ځای شیال ته تللی دی دا هغه دی غدل تر هغه دی دا داسې شي دی دا داسې شي امکان شته چې هغه یې امکان شته چې هغه ني نو دې مور له په دغه انداز باندې جواب ورکړ چې گویا دا خو هغه دی نه وایي چې عینه هغه دی قطعي فیصله کوي نه کوي انکار څنګه چې سوال دی استفهام طور سره دغه سړي جواب اندازو لگیا چې دا دومره لوی عقل مند دا نه دی بیا دا ستاره پرستین جو کو ظاهر اعتراض چې دا دومره لوی عاقل دا دومره لوی خيار دا عاقل سره خدا وی چې هغه ځان او د بچو حفاظت کوي لکه بعض خلک کوئی انګريزان او خياران دي دا د فرض امن او خياران نه دی په دوزخ ته ځان کړو او دا عقل مند خبره دا ده چې دی الله مو دا الله رسول مو دا الله دین مو زان دا غد دایمی جیل نه بچ کی د دوزخ نه ځان بچ کی عقل مند خو دې ته ویل کی مونږه عقل مند غي ته وایي مونږه عقل مند نو چې دا اعمال کو دې رپار چې الله مو دا دایمی جیل نه بچ کی هغه په تزار پر دې راشي اس پکې ا دې ای ته خو یاران نو چې دا دومره عقل مند نه ظاهر اعتراض په دې باندې راضي بیا دې داس دار پرستی عقل حقت عند دې خبر اجازه نه کی چې غیر الله تعالی سره پوجا پاٹ کړو چې کم سړی ته الله عقل ورکړي دې دا ایمان مسله ګوریا ته ساته دا عقلیات او نه دا په دې باندې موږ او تاسو نه کوئی ګوګل کې ایمان مسله چې الله باندې دا الله په ذات صفات باندې ایمان راوړل دا چې تاسو عقاید وای نه اندازه لګته نو د دې سوال جواب په خپل قران کې ضرورت نشته جواب قران خپل وای چې دا دا ماحول نه متاثر او ماحول ګوره سره ډېر ګټه بهر تمام خلک دغه طرف ته دي نه دان دغه طرف ته دي خبرو وسه بلا آخر دا خود ماحول پنج کراغلی دا دیر کسان دا سری چی دا ماحول نمتاثری غریبانان دا ماحول نظام سلاسو لینیشی اصل مسئلہ دا دا چی ماحول اور کل کور کی چی کم صدا کی جروی دا دینا سڑے زان و باسی دا معمولی خبر آگا قرآن پا خلا ہوئی چی دا دا اللہ تعالی دا دی چانا وحدانیت میں چا منع کرے وا دا گا بندگی دا غیر اللہ ای منع کرے سلیمان علیہ السلام اور دعوت کرتے او بیا سلیمان علیہ السلام دائرہ دا اکڑا چی اوز دینا یولوی عجیبا شے دی تا قول غالی دی دا پارا چی دا حق اخفلا باق شایبان دی تا آغا کر فر باندی نازی گی نا یو محالی تیار کر فر شے دا سی تیار کرے دی چی آغی کلان دی اوہ دی دا پاسن پی شیشا دا شیشای پی دا گولی دا او پکی دا آبی حیوانات میان او دا سیزنے پا کبری تھی او دا غزائی دا ناسی دی چی دا غزائی دا زینو لار پا دی دا نوز پا دی بانے بزی سلیمان علیہ السلام نے ارگا چو اسلام اور توخیم چی تا خو بقبل بادشاہی او تخکے بای استا تخکول بای او دا گورا اللہ تبارک و تعالی مالا دا کمالات راکلی دیوانو سے با غرب با غروب آگا سول آئی تا کار سول حالا کوئی علا کا پیریانو تا غزنی سی اگر یو مطل لے کر دا غشیم تیار کر جدید پارا چی حضرت سلیمان علیہ السلام دا شان و شوکت دا سا مظاہری ورتو کی چی دا اغفل اغباد شاعت بانی چی دا دی کم ناز دے یا دا دی دا مرگرو یا دا مزدخت دے اس دا سا دا زید ناز دے دل تبراتل غواری لار پا دی بانی را مخی دے دا انتظام کرے رہے اشیشا یا گڑا دمرا صاف لگی دلی واچی دا حقی اطلاع انسان پنکی دا چی دل تر پاس اشیشا گڑا شتا یا نشتا لان دیو بودی دو غلائی پا شکل دا چپوش پا شکل دا سلا روانی دی چلی دا سو قتل دی چی دا اس پا دیبانی تلل دی نو دی کیا بلوان دی دی کنن پینسی و چھتی کڑی حضرت سلیمان علیہ السلام سر مقبل طرف نوالو تا استقبل مسئلہ معلوم را چی کمستا محارم نیوی اغیطا قتل ستار پار جائز نیوی که اتفاقا نظر چوزی زان لقبر دا خود نظر حفاظت ضروری دی او دا ورکوی چې دا الله بندګۍ دا خو نه خوړ دی نه دا سیند دی نه دا چینی دی دا خو په دې انداز باندې یو محل یو بنگلا یو فرش تیار شوی چې دا هر څه هغې ولیدلې مونږ ته مخکې نه پته وه او دغه ټایم کې دا موقاب د احکامو د باری تعالی شوه د هغې نه وروسته بیا څه دي د یو صحابي نه چا تپوس کړ د بلقیس په باره کې چې بیا وړاندې د حضرت سلیمان علیه السلام او د دوی په منځ کې د اسلام راوړلو نه وروسته عقد نکاح پرې شوی دی یا نه هغه له صفا جواب ورکوي چې قرآن تر دک کې پورې بیان کړی دی چې بس دا ښځه مسلمانه کوه مخکې قرآن د دین چوپوالی اختیار کړی دی زمونږ څه کار دی چې مخکې خبره کوو او بعضو روایت نه راځي چې د دوی په عقد نکاح شوی و او بیا به حضرت سلیمان علیه السلام یو درې شپوله هلته کې تللو هغه د دوی وطن ته یمن ته انور دی په لخم دای بیا نه ډیره وی او اصل مسله دا غړو دی جواب صحابي اور اور کا نوري کی سی بنی جهاز دې له جوړ کوچ پنسی او چتی شي او پاندو باندې وخت شتاو کې نشتا یا دې کې عقل شتاو کې نشتا د پیغمبر د شان سره دا خبره مناسب نه دی ښا دا غیر مناسب دی اگر چې روایت دا شتا لیکن دا ګوره قطع اند غ طرف ته مزه دا ما چې سووي صرف دا کمالات او کار کول د پاره چې دې دا خپل حکومت او خپل بادشاہي او خپل تختونه او غسونه او چاندي هغه ورته معمولی شي اختیار شي په دې باندې فخر نه کوي دغه شان شوکت سره اظهار د معجزات هم شو او دا چې نو مو تختار کړه سم مقصد دار بس سن الخليم هذا قد الزير له بس واقع ختم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال وی حضرت سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الملو اے مشوری والو اس اغیی سر خبر کئی دی اقبل پارلیمنٹ کی چکم دے سرارا وہ ذرا دی دی کسان سر ایو کم یا تینی کم یا دتا سنا یا تینی را بولی ماتا دے عرشی ہا غا تخت دے حالان کے مزل دے دو میاشتو پا مزل دے سو پا دے دا تخت دے قبل آئی آتو نی مقید دینا چراش ماتا مسلمین تا دے دائی تو ان کی او د دې قطع دا مطلب نه دی چې حضرت سلیمان علیه السلام غنی د دې په تخت باندې قبضه کوله چې په حالت د کفر کې راشي دا په غنیمت کې ورسته ودانی نه حضرت سلیمان السلام د دې حجی لیکلي دی واپس کړي دي لیکلي د دې په تخت یې سپور خو تاسو سمای د دغه شان شوکت بادشاہ نه علاوه اظهار دی لوی معجزې او د الله تبارک وتعالی د قدرت عظیمه کوي ښه دټ کی بیا ساته دغه نور نه کیږي ورسته بیا تخت یې واپس دی مخکې دې نه تخت لوبازه بداسي کی سبوت او سوي نه نه دا نه را اظهار د ساتي یعنی دغه معجزه ورته ښکاره کوي د خپل پیغمبره او عظیم قدرت د باری تعالی چې الله تعالی په دې باندې قادر دی ګوره تا غته څو کوټو کې بند کړو تاسو سمره ژوندې والی وي لیکن الله تبارک وتعالى قدرت مخې ته خدای په سینو حالت اخته غرض مکه ته نن راغی مقصد ګوره اظهار د معجزه قال عفريت او یو طاقتور من الجن د پیریانو نه سکوان د دمن ده سکوان د دې پیرینو ده یو طاقتور دي طاقتور یو بلا د دم دم د اسوړه کې دروازه کې جماعت وای اوسه انا آتی کبھی ہی زبر عالم تا تا تا قبل انت قوم من مقام کا مقصد دینا چې د پاس دا غزید فیصل وکړو نه ضرورت بجه مطلب د تفاصیل او اخی پر دا موقع مال راکا او دیش پکت گھنٹے کې سلو گھنٹے کې بزدا تا کو تا ختمه ته نه ټول په چت کم راغله بیرانو دیوان پر لې دي طاقت و انی علیه او زبر عالم د دې تحقامی لقدین قام خاف قوت لرم ا تا خړولو باندې قوت لرم دا څنګه نه چې د دې چانچو پاتو اند ته لاندې بوخت چې د خښو نه امین او امانتداري یعنی قوت امره چې تا ګره امانت هغه لال جواهرات سمره چې دی کیسه پټوم را پټوم نه ادا دوه خبرې پکار نه حضرت سليمان عليه السلام یې انا اريد اسرع من هاذ من هاذا دا خدای دی لري ډیر کنه دینه چې سمره زر کې دیش زما دایره دومره موقع نشته قال الذين يحققس عنده علم من الكتاب جاءت علم حاصل الكتاب يعني سو اس میں اعظم علم اللہ ورکڑ عاصم بن برقیہ تا سن اور روایت پر نورم ہوئی کہ سو کہ جبریل علی علم من الكتاب نبی اگے وہی اخلی اور سو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر فلا اخلی اور رسو دلیل وہی چ قال اعظم من فضل ربی دا کی دلیل ہوئی کہ دا خبر سلیمان علیہ السلام پر فلا لا تخت پر فلا اور علم من الكتاب دنه زیات علم بل چاته خلقی بیش پیغمبر نه زیات عالم سوکنی یاد وسه پیغمبر نه زیات عالم سوک نو دا دلایل دی پیش کړی چې مراد سلیمان علیه السلام دی خو لیکن مخ کی تاسو ته چې نا دوم ریا ساته زیات صحیح اگر به تو جیدا او اتفاق پدې دی تاسو سره قائد او کتابونو ګوره پاتو لیکن دا خبر ورکړي دا قال الذي يحقق عنده حاصل ذات علم من الكتاب علم ذي كتاب اسم اعظم وطلو انا اتي كبه زبر اولم دا تختا تقد اين تد اليك مخ كده دينا چ واپس شتا تفر فقا اغ نظر استا فختو کے رب دستر و رب دستر کی جس پر دور پیدا سے عمر پیدا سے عمر تا پاس ایک نور مسائل مشتاق باقی والے من کو بزرگان کو جان اس مسائل میں ہیں پرگت فلما رآه مستقرا کل جولید حضرت سلیمان علیہ السلام داتا مستقرا عنده رول دے شوی پنیز دے دا آغا معاربنا دا آغا سنائی مننا پر متصویدی سبانے رولو شام او پا مقدار در رب استری دا اولاو دے سکر قال اوی حضرت سلیمان علیہ السلام حاضا من فضل ربی دا فضل در رب زماری دا آغا ما قرح احسانو دے لی یبلو انی بید پارا چیزمی خوکی اللہ تعالیٰ فما باندی اشکر و آمد پر چیزو شکری آدھا کم یا ناجبری کم دا اللہ دا نعمتون شکری آدھا دین آمد اللہ تعالیٰ پر انسان کئی ازمیخ کیا چی امتحان کیا چی چی دید دین نعمتون شکری آدھا کئی ہوگا و من شکر آچا دی شکری آدھا کرا دا نعمتون دا اللہ تعالیٰ فا انما اشکرو بے شک شکری آدھا کئی لنفسی دا پار دا خیردی دزان لنفسی دا پار دا خیردی دزان چی دا مفید دا پار ومن كفر اچا جنا شکر او کا فین ربی بے شکر اب سما غنیون بے حاجت دے اللہ کا ضرورت نشتا کریم و عزت والا دے اللہ تبارک و تعالی عزت والا دے کدی اگنا شکر کی دا اللہ تعالی په خدای کې څه کمول نشي دا اللہ په عزت کې څه کمول نشي چې کله کا کا حاضر شه نو د دې د استعداد د معلومات د بارا چې دې کې سمره استعداد دی دې ملکه کې چې دا کما عقل مند او سیاست دان دا ایک سمرہ صلاحیتوں موجودی استعداد پر کے سمرہ دے نو دا غید استعداد دا معلومون دا پارے دا کار دا اس سے کم مخی کار کئی دا دا غید اگر استعداد قابلیت دا معلومون دا پارا چی دے کہ سمرہ صلاحیت قابلیت قال نکرو لہا بناشناک ہے بدل را بدل کے لہا دا پارا دا چاہ دی بلقیس عرشہا غا تخت دی دا بدل را بدل کے دا شیل تو اسے غدل کر رہے دا تختا پل ہوتا ہے فیدی پل لگا رہے علا زر زر ٹک ٹک اخو بناگانی مو مخطر اتا تبی آیا پی جنی دا غفل تخت پی جنی ام تکون من اللذین یاد دا دا کسان نالای حتدون چی دا نپی جنی ہدایت پا مانا دا معرفت سر آیا دا دی معرفت شتا پو اشتا چی دا تخت پو پی جنی دیکھ اس لئے اعتداد و صلاحیت دیو کنو بینو پیجیو خزی وار خطا ہونتا ہی دم رب چلو انتا جاقا دیو خوار پر کنا کدا زوی لدیو والا سر اخرا و اخری خیال چاہتا جدا خود زمانے گی جا بسو او کن اس لئے اعتداد مالی فلا ماجات کل چدارا لہا لحکر را تیل اویل شدید حضرت سلیمان سلام خاپن ناکی اور خوی احا کزا ہر شکی آیا ستاغ تخدا سے سوالی آنی سان آیا ستاغ تخدا سے دار تو نہیں چدا ستاغ تختی ہوتا لے آیا ستاغ تختا سے جدی کل اوپا تو لہو دا بڑی را حکیم ہو ننا نعام وی اسن چدا غنی چا او دا دے او نلاوی انکار درو جنن شد داری را حکیم ہو مالیم تنزیلی کی داری را حکیم ہو نو دین نعام وی چا او نلاوی جنن دوارو خبر و فمیس کے سوئی قالت قوی دے بلقیس کا انہو گویا دا فاغل گویا دا فاغل کا انہ بانے کوئی بیتا گویا دا فاغل بڑا سلو کنی او بیاورتا ہوئی یعنی تا خویو پی جندو کو اشتباہ لکسن چی دی پا دی بان اشتباہ روستی وار چی احا کا دار شکی اتا سخدا سی دی دید نر بچم اشتباہ با دی راستی جی کا انہو ودا انتحانات ما باندې مکه و او دین العلم را کړی شی مونږ ته علم په صحت نبوت سليمان عليه الصلاه والسلام دا هغه دلایل نه چې مکه هغه وفد ما ته ویلي دي وفد راغلي دي ټول حالات را ته ویلي دي هغه ساتنه ما ته علم حاصل کړه په هغه باندې من قبل یا مکه د دینه چې دا استاد سوای و کو نام مسلمین او مونږه تابعدار هم مراد دې تابعدار نه غره یاد ساته لغوي اسلام مراد دې زکا شرعی اسلام رسول روان دی اس ایمان رسول روان دی دلتر مسلمین دا مراد مانا لغا ویدا چا منگ دا اغا وقت نصدا تابدا رومن جنگ منگ دا سیدنا دا منگ دا ذہن نیس دی وصد دا اس مسئلہ دار چلا زمرا حکیم اور عاقل دا تا سماوی عقل مند دا بیاد بودان عبادتی لکو دنا رسول روان جواب وصد دا او من اکڑی واد دی لرا دا عبادت دا اللہ تعالینا وصد دا کی یو زمین راجی او دا ما کان دا بودو موصول با صلح فائل بسرد شد نو معنا بدائی و صد دا ها منا کری وا دی بلقیس لرا دا تابدار دا اللہ تعالی نا سیشی منا کری وا ما کان تابد من دون اللہ اللہ کان تابد من دون اللہ آخر نواز پو میں سور و غیرہ چی دی بندگی دا گی غیر ما سوا دا اللہ نا پولا دا بسی نو دی سیزن اولی تاستا میں ماحول دا سوی چاکول خلق لگیا جنوان پو میں پوجا پاکتی دا مصر ماحول گر بسردی سر خوردی یو تو دید آلا او بلا دارا چو صدہا دا صدہ کی زمین سلیمان علیہ السلام پر آجے دیں منا کر سلیمان علیہ السلام ہا دا خزا دا سنے منا کر ما کانت کی با انبیاء مقدری اما کانت تابد من اللہ دا عبادت دا نور اس پو مینا چی دوی سیوا دا اللہ نا دوی سلیم بندگی کولا بیا با ان خام خواب جوا ہے و صدہا اما ان ما کانت تابد من اللہ او چی دارو لے مانا شید یا په دې تفصیل مو په دې بحث کې ضرورت نشته ما کان دا په فایل کې پاتې شو او منه کړی وا ها چاله را دې پر کې سره دا بندګې دا الله تعالی نه شي منه کړی وا ما کان تا بندګې هغه بندګې چې دې په پورا ما سي ما دا الله تعالی نه دغه په مستور بندګي کول نه دی دا منه کړی وا ان ها په دې سره دا پر کې کار ته نه کوم کار کوي او رقم کار سره نه دا جواب راځي دا اکیله غنه یو لري غیر الله باندې ماحول بٹل کا پیرا پورے جواب اور کوئی کشکش مکو یا گرا سے او بل کمال ہوتا ہے ماں میاں میاں دیا پر یا سے کہ تاسرا سی جادو نہ تو گوندے کو شیشے جال گوندے سے کبھی جان نہ تو مشی تیل لا کوئی نہ شو دے گا او تھلے سرہا بھی بھنگے تلاڑا سے زے بنا سے اگا جوڑ کر دے چدا اس نات سنوا سلام انت دے کا منا سے دا بد دے گا ماس کے اور تا ہوس ہو ادا میاں پکے خراب آ گئی نو خبر او دا کھولے او بھی سے چې دیولی دې چمړکې نه کسي چل دې چې دا دومره ځان دې نه تکا نه ستلا اوس پنځه جدې دې لپاره چې جامې لمې دې شي سنا نظر په خوا په دا خو ها په تاسو کې شي دا نه راځي فلم ما رات کو کلی چولی دې دا هوز سرح په معنا د بنگلې د هوز دوه سره دې خاص دا تعالی دې ولې نه کنه حسبت هو نو خیال یو کپدې ګمانې کپدې باندې لوځاتن د سشي دې یو غلې لوځوي لکی چپو دوه وتا چې دې ځنه دا په داسې روزي کنه دا چپاو غلای معنا تا چې دا غلان دی بالکل غلای د سیمو دا چپی دی چې کله دای په خیال کو چې دا کو چپی دی په دې بوس مطلب دی وکا شفات عن ساته ها کارای کړی پنده خپل معنا غ پنسیو چې دی کنه سليمان اسلام په پام کو زره ګوره مخون کو اور او ځل تا غنور اسرائیلی چې خوبانی وختش تا نشته په کنار کې نه دا خبر کې ګرځته پیغمبر ته دا هیڅ مطلب دی قالو صلیحات من سلمان سلامت انہو کتاکی سرا دا تالاب دا تکی سنو سرحن دا فیو تالاب دے یو بنگلا محل تالاب دے ممرد من قواریر چلے بور پرشیو دین دا پاسا دا شیشی یا کانی دی تم رے صفا کری لے پیشی تا بازی کانی دا صفا کیا صفا شیشا رکھ لکا تھا او دا سی شیشا نای چیتا تاس مادی چو پکیلان دے سی ورلہ دے شیو نا لکا چیتا چکو پرے پرشیو دین دا پاسا دا دے من قواریر شیشی چی دی دا کمالا سنی دا حیران دریان پادشن دا غرد دین چھا ہوں بسو ایمان رای قالت دیوی رب ازمارا دا انی ظلم تو نفسی ما خو ظلم کرے دے پزان پلتانے تروسا پور مادیر جا ظلم کرے دے چدا شرک ما تو و اسلم تو او اخلاص کو مزو ما سلیمان فتر جمعی تک ہو رہے و اسلم تو او اخلاص کو مزو ما سلیمان فتابی دار ہے دو سلیمان علیہ السلام کی للہ اللہ تعالی لرا فتابی دار ہے ذکر گورے آگا اخلاص آگا لگا صد معتبر دا چاگا پر طریقی دے پیغمبر گاری نو دامو ازے اخلاص کو مخارت دم بل ذات تابع کوم پتا بیدار ہے تو سلیمان علیہ السلام کی چاہتے اس پارم للہ اسلم تو اس پارم از زان پل ما سلیمانا پتا بیدار ہے تو سلیمان علیہ السلام کی اس پارم ہی چاہتا للہ نہ دیکھو میں وقت کہ اللہ چاہتا ہے نور اس پارم ہے کہ میں رب العالمین آغنا رب العالمین دی رب آغا دی جتا رب العالمین قالو یا حضرت سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الملو احمد وریوالو ایو کم کم یا استاد سنایا کی رب و منگا بے ارشہا دا تخت دی بلکیس قبل آئی آتوری مقید دینا کی راشدی منگا مسلمین کا بیداری کو ان کی مانا لگئی قال ایو کم کم اولی طاقت پر من الجنوی دا پیریانونا جنوی مقوام انا آتی کبھی ہی زبرا ول دا تختا تا قبل آن تکو من مقام دا مقید دی جو پاسی تدا غمجیس دا پزاق کلنا و انیا بے شکزا علیہ پر اولی دا دی تقوامی دا قویم قوت لرن کے علیم امانت دارن سلیمان علیہ السلام قال الذين يحققت عنده علم من الكتاب جحاصل اغت علم دے اسم اعظم علم دے کتاب میں مراد ان کا اسم اعظم و تحاصل انا آتی کبھی زبرا ولن تا تدا تا قبلہ ان ارتدتا ما قدر دین جواب سیتا تطرف اغا نظر ستا یعنی پنیردار دا رب رس کرتی فلم نارا آر کل چونکی دو وطیدہ سیمن طرف رو گورا بیا دے پو گورا چکل اولی دے دا تاک مستقبن عندہو رولد شے شکریہ قال نذكر لها و سليمان علیہ السلام ناشنا ہے دل کا ہر شہادہ تا پھر تغیر تبدیل والا والا والا نن نذكر ادا بدیا ہے دی نگاہ تک ہم تک من الذين يريد اتقان لا يا تجو چتا